الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا عظمت أمتي الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام، وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي، وإذا تسابت أمتي تساقطت من عين الله، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. معزز علماء الكرام، قریب اور دور سے تشریف لانے والے دانشوران قوم و ملت، بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، یہ معلوم ہو کر بہت مسرت ہوئی کہ ہمارے بزرگ اور مخدوم حضرت مولانا غلام قادر صاحب دامت برکاتہم و مدد فیوضہم کی سرپرستی میں آپ کے اس شہر میں اصلاحی مجالس کے عنوان سے دینی اور دعوتی پروگرام شروع کیا گیا ہے. بلا شبہ یہ مجلسیں بڑی بابرکت ہیں اور بافیض ہیں. اہل اللہ کی صحبت سے بھی فائدہ ہوتا ہے، اور جو کان میں خیر کی بات پڑ جاتی ہے وہ بھی آدمی کو کبھی نہ کبھی ضرور فائدہ پہنچاتی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا: وذکر فإن الذکرا تنفع المؤمنین. یہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام بار بار نصیحت فرماتے رہیے، کیونکہ نصیحت ایمان والوں کو نفع پہنچاتی ہے. یقیناً ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ برابر جاری رہے گا اور اس کا فائدہ ہم اٹھاتے رہیں گے. اس وقت پہلی بات تو مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ ہم سب کے اللہ تبارک و تعالی کے بعد سب سے بڑے محسن ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان سے بڑا ہمارا کوئی محسن نہیں. اور آپ کا جو احسان ہے وہ اس دنیا کی زندگی میں بھی ہے، اور جب کوئی کسی کے کام نہ آئے گا قیامت میں، جب بھی آپ کا احسان ہمارے اوپر ظاہر ہوگا. اور اللہ تعالی نے آپ کے دل میں امت کے ہر ہر فرد سے ناقابل بیان تعلق عطا فرمایا ہے، ایک ایک فرد سے. اور آپ کی پوری زندگی میرے بھائیوں امت کے لیے فکر اور کڑھن میں گزری ہے. راتوں کو آپ جو روئے ہیں اللہ کے دربار میں وہ امت کے لیے، آپ نے جو پریشانیاں جھیلی ہیں برداشت کی ہیں وہ امت کے لیے، تمام تر تکالیف جو اٹھائی ہیں صرف اسی ایک مقصد کے لیے کہ امت کا کوئی فرد جہنم میں نہ جانے پائے، جنت کا مستحق بن جائے. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ میری مثال ایسی ہے جیسے کہیں آگ کا الاؤ جل رہا ہو اور پتنگے آ کر اس میں گر کر جل رہے ہوں، اور کوئی آدمی ان پتنگوں کو ہٹا رہا ہو کہ ادھر مت آؤ یہاں جل جاؤ گے. میری بھی مثال ایسی ہے کہ جہنم دہک رہی ہے اور انسانیت اس پر گری پڑی چلی جا رہی ہے، اور میں ہٹا رہا ہوں ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، ادھر آؤ گے تو جہنم میں چلے جاؤ گے. یہ پیغمبر علیہ السلام نے اپنی مثال پیش فرمائی. صحیح روایت ہے مسلم شریف کی کہ سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے ہیں، اچانک پڑھتے پڑھتے بے اختیار ہاتھ اٹھ گئے اللہ کے دربار میں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، جاؤ میرے پیارے سے پوچھو ما یبکی، آپ کو رونا کیوں آ رہا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ رونا اس لیے آ رہا ہے کہ میں نے قرآن میں پڑھا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے بارے میں فرمایا وَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، جو میرے طریقے پہ چلا وہ تو میرا ہے، اور جو میرا نافرمان ہے تو اس کا معاملہ آپ کے حوالے ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے بارے میں فرمایا ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم، آپ انہیں عذاب دیں تو وجہ ہے یہ آپ کے بندے ہیں، لیکن آپ معاف فرما دیں تو آپ اس پہ بھی قادر ہیں. یہ ان پیغمبروں نے کہا لیکن میری امت کا کیا ہوگا, میں تو اس لیے رو رہا ہوں یا ربی امتی یا ربی امتی. حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے پیغمبر علیہ السلام کا یہ اثر آمیز اثر انگیز جواب اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچا دیا, اور اللہ کو تو سب پتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا جاؤ میرے پیارے کو میرے محبوب کو یہ بشارت سنا دو, یا محمد انا سنرضیک فی امتک ولا نسوک. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی امت کے بارے میں ہم آپ کو خوش کر دیں گے, آپ کو ناراض نہ رہنے دیں گے, آپ جیسا چاہیں گے ویسا ہو جائے. جب کوئی کام نہ آئے گا تو ایک آخری سہارا ہوگا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات عالی کی طرف. پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو ایک ایسی رجسٹر دعا دی جس کی قبولیت کا وعدہ کیا گیا تھا. سارے پیغمبروں نے وہ دعا دنیا میں استعمال کر لی, لیکن میں نے وہ دعا آخرت میں اپنے گنہگار امتیوں کے لیے بچا کے رکھی. صحیح روایات میں یہ مضمون وارد ہے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام میدان حشر میں اللہ تعالی کے دربار میں سجدہ ریز ہو جائیں اور اللہ کے حمد و ثنا کے کلمات جو اسی وقت آپ کے قلب اطہار پر وارد ہوں گے ان سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے, اور ایک عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آئے گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا یا محمد ارفع راسک سل توتا اشفا تشفا. پیارے حبیب سر اٹھائیے, مانگیے جو بھی مانگیں گے ملے گا, سفارش فرمائیے جس کی بھی سفارش ہوگی قبول کی جائے گی. اور اللہ تعالی کے دربار میں آپ اس وقت سفارش کس کے لیے فرمائیں گے؟ امت کے لیے سفارش فرمائیں گے, یا ربی امتی یا ربی امتی. اور بالآخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آپ کے لیے اعزاز اور اکرام ہوگا کہ آپ جس شخص کے دل میں بھی رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے, وہ کتنے ہی بڑا پاپی اور گنہگار کیوں نہ ہو, آپ اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں پہنچوا دیں. روز محشر مومنوں اپنا مقدر دیکھنا, روز محشر مومنوں اپنا مقدر دیکھنا, بخشوائیں گے تمہیں محبوب داور دیکھنا. اور دیکھ کر آقا دو عالم کی آنکھوں میں نمی سرد پڑ جائے گا, شعلوں کا سمندر دیکھنا. جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا یہ عالم ہوگا کہ کوئی نبی درخواست پیش کرنے کی ہمت نہ کر پائے گا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش سے امت کے گنہگاروں کی بخشش ہوئی. جس شخص کے دل میں بھی ادنا درجے کا بھی ایمان ہے مرتے دم تک وہ ضرور بے ضرور پیغمبر علیہ السلام کی برکت سے جنت میں جائے گا, ضرور جائے گا. کیا ہمارا یقین سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے فرمایا, کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ جنت میں ایک تہائی آبادی تمہاری ہو؟ صحابہ نے نعرہ تکبیر لگایا کہ سبحان اللہ, کیا بڑی بات. فرمایا, کیا اس پہ راضی نہیں ہو کہ آدھی جنت میں تم ہی تو ہو؟ اور زور سے نعرہ تکبیر لگایا. فرمایا, سن لو, اللہ نے فیصلہ فرما رکھا ہے کہ جنت کے جانے والوں میں دو تہائی تعداد امت محمدیہ کی ہو. 120 صفوں کے اندر 80 صفے امت محمدیہ کی. اللہ تبارک و تعالی نے ایسا محسن پیغمبر, مشفق پیغمبر ہمیں عطا کیا ہے جس کا حق ہم سے ادا نہیں ہو سکتا ہے. اور یاد رکھیے, جتنا زیادہ کسی سے تعلق ہوتا ہے اتنا ہی اس کی اچھائی پر دل خوش ہوتا ہے اور اس کی برائی پر دل کو ٹھیس پہنچتی ہے. سمجھ رہے ہیں نہیں؟ ہمیں اپنی اولاد سے تعلق ہے تو اولاد کوئی اچھا کام کرے گی تو دل باغ باغ ہو جائے گا. اوروں کے مقابلے میں اولاد کی اچھائی ہمیں زیادہ اچھی لگتی ہے. بتاؤ لگتی ہے یا نہیں؟ اور یہی اولاد اگر کوئی غلط کام کرے تو کسی اور کے غلط کام سے اتنی ہمیں تکلیف نہیں ہو سکتی جتنا اپنی اولاد کے غلط کام سے تکلیف ہوتی ہے. تو جب یہ بات ہے تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ہر ہر امتی سے اس سے لاکھوں گنا زیادہ تعلق ہے جتنا ایک باپ کو اپنی اولاد سے ہو سکتا ہے. اس لیے امت کے افراد اگر اچھے اعمال کریں, اچھے کام کریں, صحیح راستے پہ چلیں تو پیغمبر علیہ السلام بہت خوش ہیں. آپ کا دل بہت مسرور ہے. اور اگر خدا نہ کرے, خدا نہ کرے امت کا کوئی فرد آپ کے طریقے کے خلاف چلے گا یا چل رہا ہے, اس سے پیغمبر علیہ السلام کے دل کو شدید تکلیف. اتنی تکلیف ایک اولاد کی غلطی سے باپ کو ہو سکتی ہے, اس سے لاکھوں گنا زیادہ تکلیف پیغمبر علیہ السلام کو اپنے امتی کی غلطی پر ہے. یہ سوچنے کی بات. اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی حیات مقدسہ میں امت کو تنبیہات فرما دی ہیں, خبردار ایسا مت کرنا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے. اور ایسی بہت سی احادیث مبارکہ ہیں جن میں آپ نے امت کی غلط روی پر پہلے سے متنبہ فرما دیا ہے. انہی میں سے ایک روایت میں نے اس وقت آپ کے سامنے پڑھی ہے جو بالکل صادق ہے, جو ہمارے لیے بہت غور کا مقام ہے. صحابی رسول سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابہ میں سب سے زیادہ روایات نقل فرمانے والوں میں, 5000 سے زیادہ روایتیں ان سے منقول ہیں, اور کل 3 سال کا عرصہ پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ گزارا, لیکن دن رات حضور کے در پر پڑے رہے اور آپ کی ہر ہر بات نوٹ کرتے رہے, یاد کرتے رہے. فرماتے ہیں کہ مجھے باتیں یاد نہیں رہتی تھی, میں نے پیغمبر علیہ السلام سے درخواست کی کیا آپ میرے حق میں دعا فرمائیں. حضور نے فرمایا لاؤ چادر پھیلاؤ. چادر پھیلائی, آپ نے اس پر کچھ دم کیا, فرمایا سینے پہ لگا لو. فرماتے ہیں کہ حضور کے اس دعائیہ عمل کی برکت سے اس کے بعد جو سن لیا ایک مرتبہ زندگی بھر کبھی نہیں بھولا, ایسا یاد ہو گیا. ان سے روایت کرنے والے فرماتے ہیں کہ یادداشت کا عالم یہ تھا کہ ایک روایت آج سنی اور 20 سال بعد وہی روایت سنی تو الفاظ کا بھی فرق نہیں, ایسی پکی یادداشت ہو گئی. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے کہ حضور نے فرمایا اذا عظمت امتی الدنیا نزعت منها هیبۃ الاسلام, کہ جب میری امت دین کے مقابلے میں دنیا کی عظمت دل میں بٹھا لے گی تو اس کے دل سے اسلام کی ہیبت اور اسلام کا روح نکل جائے گا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کا مطلب یہ ہے کہ کمانا اور مال و دولت سمیٹنا جمع کرنا, یہ اصل میں دنیا نہیں. دنیا کس چیز کا نام ہے؟ دنیا نام ہے اللہ کے احکامات سے غافل ہونے کا. علامہ رومی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا چیست دنیا از خدا غافل شدن, چیست دنیا از خدا غافل شدن, نے قماش و نبرہ و فرزند و زن. دنیا کیا ہے؟ اللہ سے غافل ہونے کا نام دنیا ہے. کپڑوں کا, سونے کا, چاندی کا, اولاد کا نام دنیا نہیں, یہ تو دنیا کی چیزیں اسباب ہیں. ان میں پڑھ کر آدمی اللہ کے حکم سے غافل ہو جائے, یہ ہے دنیا داری, یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں. ہمارا دین سنیاسی والا دین نہیں ہے, کہ پہاڑوں پہ چلے جاؤ، جنگلوں میں چلے جاؤ، جزیروں میں چلے جاؤ، شادی بیاہ مت کرو، یہ سب خلاف فطرت باتیں. ہمارا دین یہ کہتا ہے دنیا میں رہو، دنیا کے اسباب اختیار کرو، لیکن شریعت کے حکم کو مت توڑو. یہ لوگ سمجھتے ہیں دنیا داری یہ ہے کہ دکان کھول کے بیٹھ جاؤ، حالانکہ حلال کمانا شریعت میں مطلوب ہے. فرمایا نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال کمانا فرض کی طرح فرض ہے. فرمایا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آدمی حلال کمائے اس لیے تاکہ اپنے بچوں کی ضرورت پوری کرے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچے، قیامت میں اس حالت میں آئے گا کہ اس کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح روشن ہوگا، حالانکہ دکان پہ بیٹھا ہے. دنیا اس کا نام نہیں، دنیا نام ہے کہ اپنی خواہشات کے آدمی تابع ہو جائے، جو جی میں آئے وہ کرے، جو جی میں آئے وہ کرے، لذتوں میں پڑ کر اللہ کو بھول جائے، یہ چیز دنیا ہے. اور اگر یہ بات امت میں پیدا ہو جائے گی تو اسلام کی عظمت دل سے جاتی ہے. تو ہمیں اس پر متنبع کر دیا گیا، دنیا میں رہو لیکن شریعت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح مت دو. خوب کماؤ مگر سود کے ذریعے نہیں، دھوکہ دڑی کے ذریعے نہیں، جوئے اور سٹے کے ذریعے نہیں، حلال ذریعے سے کماؤ. خواہشات اپنی پوری کرو لیکن حرام ذریعے سے نہیں، نکاح کر کے کرو، راستہ کھلا ہوا ہے، بندش نہیں ہے. آدمی اپنی منکوہا بیوی کے ساتھ تعلق کرے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس پر صدقے کا ثواب ہے، صدقے کا ثواب. صحابہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ اپنی بیوی کے ساتھ اظہار تعلق کر رہے ہیں، اس پر کیا صدقہ؟ فرمایا یہی کام حرام ذریعے سے کرتے تو گناہ ہوتا کہ نہیں، اس گناہ سے بچ کر حلال ذریعے پر یہ کام کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ اجر عطا کرے. لذتوں پہ بندش نہیں ہے. یاد رکھیے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو دیندار ہو جائے گا اسے اپنی خواہشات کو دبانا پڑے گا، ختم کرنا پڑے گا. ایسا نہیں ہے، خواہشات کا رخ شریعت صحیح رخ پر پھیر دیتی ہے، بالکل ختم نہیں کرتی. خواہشات کو ختم کرنے کا نام دین نہیں ہے، خواہشات کو صحیح رخ دینے کا نام دین. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ دیندار بن گیا تو یہ بالکل صوفی ہو جائے گا، معاشرے سے کٹ جائے گا. یہ غلط سوچ ہے. ہمارے آقا سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر پہلو پر امت کے سامنے نمونہ پیش کیا ہے. ایسی آپ کے اندر خشکی نہیں تھی کہ بس بالکل ہمیشہ ایسے بنے رہو، کوئی بات کرتے ہوئے بھی گھبرائے. آپ صحابہ کے ساتھ مل جل کر کے رہتے تھے. صحیح روایات میں یہ مضمون ہے کہ آپ مجلس میں تشریف فرما رہتے اور صحابہ بات چیت کرتے رہتے, ہنسی مذاق بھی کچھ ہلکا پھلکا ہوتا رہتا اور آپ انہیں کے درمیان تشریف فرما رہتے, کبھی شامل ہو جاتے کبھی مسکرا دیتے. ایسا نہیں کہ آدمی بالکل ہی اپنے کو الگ تھلگ کر کے رکھے. گھر کے اندر ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ عنہن کے ساتھ آپ کا برتاؤ بالکل بے تکلفانہ تھا. گھر کے کام کاج میں بھی شریک ہو جاتی, موقع ملتا. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن حضرت فرمانے لگے, مجھے پتہ چل جاتا ہے تم کب مجھ سے خوش ہو کب ناراض. کہ جی کیسے پتہ چلے؟ کہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو یوں کہتی ہو, لا ورب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور جب مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو یوں کہتی ہو, لا ورب ابراہیم, تو میرا نام لینا بھی تمہیں اچھا نہیں لگتا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ مسکرائی, فرمایا ہاں اب میں آپ کے علاوہ کسی کا نام نہ لوں. حضور نے فرمایا تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں. دوسروں کے سامنے تو سبھی اچھے ہو جاتے ہیں, پتہ تو جب چلے جب گھر کے لوگ تبصرہ کریں کہ یہ کیسا ہے. اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک یہ عین موجب اجر و ثواب ہے, یاد رکھیے. یہ بیوی آپ کی خادمہ نہیں ہے, خدمت کر کے احسان کر رہی ہے, یہ آپ کی شریک زندگی ہے, آپ کے بچوں کی ماں ہے, یہ بڑی قربانی دے کے آپ کے پاس آئی ہے. آپ نے وہ قربانی نہیں دی جتنی اس نے قربانی دی ہے. آپ کے لیے گھر بار چھوڑا, رشتے دار چھوڑا, وطن چھوڑا, ماں باپ کی شفقتیں محبتیں چھوڑی. اگر آپ اس کی دلداری نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ یہ بھی دین ہے. تو بہرحال پیغمبر علیہ السلام نے متنبہ فرمایا, خبردار ایسا ہرگز نہ کرو کہ دین کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دے دو. ایسا کرو گے تو اسلام کی ہیبت اور عظمت اور روح دلوں سے نکل جائے. ہر معاملے میں شریعت کی تابعداری کرو, چاہے دل مانے یا نہ مانے. جب اللہ کا حکم آ جائے, رسول اللہ کا حکم آ جائے تو سر تسلیم خم کر دینا چاہیے. یہی دینداری ہے, یہی مطلوب ہے. دوسری بات پیغمبر علیہ السلام نے فرمائی, وَإِذَا تَرَكَتِ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنكَرِ حُرِمَتْ بَرَكَةَ الْوَحْيِ. اور میری امت جب اچھائیوں کا ایک دوسرے کو حکم دینا اور برائیوں پر روک ٹوک کرنا چھوڑ دے گی تو وحی کی برکتیں اسے محروم کر دی جائے گی. یہ دین کیسے باقی رہے گا؟ جب اچھے کو اچھا سمجھا جائے برے کو برا سمجھا جائے. اگر آدمی برائی کرے اور برائی کو برا سمجھے تو آج نہیں تو کل اسے توبہ کی توفیق ہو جائے، اور اگر برائی کرے لیکن برائی ہی کو اچھا سمجھتا رہے تو کبھی بھی توبہ کی توفیق نہیں، اور اچھے کو اچھا سمجھانے کے لیے اور برائی کو برا سمجھا جانے کے لیے یہ عمل امت میں لازم ہے کہ اچھائیوں کی تبلیغ کرو برائیوں پر نکیر کرو. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ ضرور بھی ضرور اچھی باتوں کا حکم کیا کرو اور بری باتوں سے روکا کرو، ورنہ خدا نہ کرے یہ حال ہو جائے گا کہ تم اللہ سے دعائیں کرو گے لیکن اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول نہیں فرمائیں گے. یہ ضروری ہے، اور یہ درجہ بدرجہ سب کی ذمہ داری ہے. جن کے پاس طاقت ہے وہ طاقت کے بل پر اچھائیوں کو عام کریں برائیوں کو روکیں، جن کے پاس زبان ہے وہ زبان کے ذریعے سے اچھائیوں کی تبلیغ کریں برائیوں کے اوپر مذمت کریں نکیر کریں. جو جس درجے میں، چاہے وہ عالم ہو چاہے غیر عالم، ہر آدمی اپنے دائرے اثر میں اور جہاں تک بھی اس کا بس چل سکتا ہے اچھائیوں کو پھیلانے والا برائیوں پر روک ٹوک کرنے والا بن جائے. ابھی مولانا فرما رہے تھے نوجوانوں کے اندر بگاڑ، قصور کس کا ہے؟ خالی نوجوانوں کو ذمہ دار قرار دینا صحیح نہیں، اس میں ان کا جتنا قصور ہے ان کو میں بری نہیں کرتا، لیکن اس سے زیادہ ہمارا قصور ہے کہ ہم نے کس ماحول میں ان کی تربیت کی ہے، کس ماحول میں وہ پل کر کے جوان ہوئے ہیں. جیسا ماحول انہیں ملے گا ویسا رنگ چڑھے گا. انسان کو اللہ تعالی نے صلاحیت دی ہے کہ یہ اثر قبول کرتا ہے. آپ نے مثال سنی ہوگی خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، ان نوجوانوں کے لیے لازم ہے کہ انہیں اچھی صحبت ملے، اچھا ماحول ملے، ان کے دل میں پیغمبر علیہ السلام کی محبت آئے، اللہ کی خشیت آئے، آخرت کا ڈر آئے. خاص طور پر یہاں سب پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. آپ سے سوال ہے، خدا نخواستہ کسی شخص کو معتبر ذریعے سے یہ خبر ملے کہ تمہارے اوپر حکومت کی خفیہ ایجنسیوں کی نظر پڑ گئی ہے اور تم رڈار پہ آ گئے ہو، اس لیے ذرا ہوشیار ہو، تو بتاؤ اس آدمی کا عمل کیا ہوگا؟ بتائیے، کیا وہ بے احتیاطی کرے گا یا خوب احتیاط کے ساتھ اپنی زندگی گزارے گا؟ بتاؤ. پوری کوشش کرے گا کہ میرے سے کوئی خلاف قانون بات نہ پکڑی جائے نہ ظاہر ہو, کیونکہ میں رڈار پر ہوں. ہوگا یا نہیں بتائیے. تو اس دنیا کے خبر دینے والے پر تو ہمارا یہ عمل ہے, اور اللہ تبارک و تعالی نے جو احکم الحاکمین ہیں اور جس کے دربار میں ہر ایک کو ضرور پیش ہونا ہے, اس سے نہ کوئی چھوٹا ہے نہ چھوٹ سکتا ہے, اس نے قرآن پاک میں صراحتن یہ فرما دیا کہ تم میں سے ہر ہر آدمی ہمارے رڈار پر ہے اور اس کی پوری طرح چیکنگ ہو رہی ہے, سارا ڈاٹا تیار کیا جا رہا ہے. فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. تمہارے اوپر نگرانی کرنے والے معزز فرشتے لکھنے کے لیے موجود ہیں, جو تم کر رہے ہو انہیں سب پتا ہے. ہر آدمی کے ساتھ یہ دو فرشتے دن کے اور رات کے الگ الگ لگے ہوئے ہیں, جو سارا ریکارڈ تیار کر رہے ہیں, اور یہ ریکارڈ قیامت میں سامنے آئے گا. اندھیرے میں کیا ہو, جالے میں کیا ہو, تنہائی میں کیا ہو, پہاڑوں میں کیا ہو, دریاؤں میں کیا ہو, ہواؤں میں کیا ہو, جو بھی عمل جہاں بھی کیا جائے گا, کسی کو پتا چلے نہ پتا چلے, ان فرشتوں کو ضرور پتا ہے اور اللہ کو ضرور پتا ہے. جب ہم اتنی نگرانی میں ہیں تو ہم اپنا نام اعمال کیوں سیاہ کریں, کیوں اس کے اوپر جرات کریں؟ اس پر ہمیں ٹھنڈے دل سے غور کرنا ہے, اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ سلسلہ برابر جاری رہتا ہے. اگر اس میں کوتاہی ہوگی تو وحی کی برکات سے ہم محروم کر دیے جائیں. یہ دو باتیں ہوئیں, اور تیسری بات پیغمبر علیہ السلام نے فرمائی, وَإِذَا تَسَابَّتْ أُمَّتِي سَقَطَتْ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ. اور اگر میری امت آپس میں ایک دوسرے کو کالم گلوچ کرنے لگے تو اللہ کی نظر سے گر جائے گی. آپس میں لڑائیاں, کہیں خاندان کی بنیاد پہ, کہیں مسلک کی بنیاد پہ, کہیں زبان کی بنیاد پر, کہیں مال کی بنیاد پر, اور ہر ایک دوسرے کے لیے بس جہاں کرنے کو تیار ہے. فرمایا اگر ایسا میری امت میں ہوگا تو یہ امت اللہ کی نظر میں ذلیل ہو جائے گی. یہ لڑائی جھگڑا, گالم گلوچ, ایک دوسرے سے بغض و عداوت, یہ ہمارے لیے زہر قاتل ہے. دنیا کے اعتبار سے بھی نقصان دہ ہے, آخرت کے اعتبار سے بھی نقصان دہ ہے. اب وہ درگزر سے کام کرو, ہر مومن کا دل سے احترام کرو, اس کی عزت کو اپنی عزت سمجھو, دو کوڑی کے لیے اپنی زبان کو خراب مت کرو. آج حال یہ ہے, ذرا ذرا سی بات پہ مقدمے بازیاں ہیں, اور وہ مقدمے بازیاں اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ جب فیصلہ آتا ہے تو دونوں ہار چکے ہوتے ہیں, یہ نہیں کہ کوئی جیتے, اس کا بھی مال, عزت, آبرو سب جاتی رہتی. اپنے معاملات کو درست رکھیں. یہی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام ہے جو اس حدیث کے ذریعے سے ہمیں بتلایا گیا ہے. تین باتیں اس میں بتلائی گئی. اگر دنیا داری آ جائے گی امت میں تو اسلام کی حیبت چلی جائے گی. اگر امر بالمعروف نہیں عن المنکر چھٹ جائے گا تو ولی کی برکت سے آدمی محروم ہو جائے اور آپس میں لڑائی اور گالم گلوچ ہوگی تو اللہ کی نظر میں یہ امت ذلیل ہو جائے. تو ہم اپنے محسن، اپنے آقا، اپنے مشفق پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان تنبیہات کو دل و جان سے پیش نظر رکھ کر ان باتوں سے بچیں جن سے آپ امت کو بچانا چاہتے ہیں، کہ وہی ارادہ کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور خاص طور پر میں نوجوانوں سے عرض کروں گا کہ آج کل موبائل اور انٹرنیٹ یہ عام ہے اور آدمی برائی کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے. ذرا سے انگلی کے اشارے سے آدمی بد سے بدتر جگہ تک پہنچ سکتا ہے. اس سے بچنے کی سوائے اس کے کوئی تدبیر نہیں ہے کہ آدمی دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرے، خوف اور خشیت دل میں لائے. یہی چیز ہے جو انسان کو معصیت سے بچا سکتی ہے. پیغمبر علیہ السلام نے ایک دعا فرمائی، اللہم اقسم لی من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصی. اے اللہ، آپ ہمیں اپنے فضل سے ایسی خشیت عطا فرمائیے اپنی جو ہمارے اور معصیت کے درمیان میں دیوار بن جائے. یہ خشیت ہمیں نصیب ہو. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اس مجلس کو بے حد قبول فرمائے. جو کچھ کہا سنا گیا اللہ تعالی عمل کی توفیق سے نوازے اور اس سلسلے میں خوب خیر و برکت قائم فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.